mniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflo Farm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek Gdański, trwające tam obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Później szef SLD, który w Polskim Radiu mówi jasno, co z udziałem sojuszu w Koalicji Polskiej, czy inicjatywie PSL-u. W kalendarzu mamy Światowy Dzień Roweru. Złożono kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców. W Gdańsku rozpoczęły się obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki jest czymś tak niezwykle pozytywnym i tak jednoznacznie przełomowym wydarzeniem, że wskazujemy ten 2, 3 czerwca. To są te najważniejsze punkty, które obudziły w nas solidarność i doprowadziły do tego wielkiego, wspaniałego zwycięstwa, którym od 30 lat możemy się cieszyć. To Marek Lewandowski z NSZZ Solidarność, która organizuje obchody. Właśnie teraz powinna ruszać konferencja naukowa poświęcona działalności papieża Polaka. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który był gościem salonu politycznego Trójki, wspominał przemówienie Jana Pawła II, wygłoszone w 1979 roku na warszawskim Placu Zwycięstwa. Wystąpienia nadawanego przez radio słuchał wraz ze znajomymi podczas pobytu w Rzymie. Ich uwagę przykuły długie przerwy w transmisji. Dopiero potem dowiedzieliśmy się, że cenzura wycinała oklaski, żeby naród polski nie wiedział, co naprawdę się wtedy dokonuje, że to już jest wtedy zesłanie Ducha Świętego, ponieważ ludzie spontanicznie, z taką głęboką wiarą, tak reagują na przesłanie papieskie. A Biały Dom opublikował przesłanie prezydenta Donalda Trumpa z okazji rocznicy. W dokumencie podkreślono, że ta pielgrzymka zmieniła bieg historii. Pamiętając długą walkę narodu polskiego z komunizmem, przyznajemy, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II i jego niezwykłemu życiu jako ucznia Jezusa Chrystusa i obrońcy ludzkiej godności oraz wolności religijnej. Czytamy w dokumencie. I zmieniamy temat. Koalicja Polska, czyli inicjatywa PSL-u na jesienne wybory parlamentarne, na pewno bez sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak o poranku w Polskim Radiu o ewentualnym dołączeniu do ugrupowania mówił lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Koalicją Polską nie jestem zainteresowany w 100% i to deklaruję jasno i precyzyjnie. To znaczy ja nie jestem zainteresowany koalicją, w której wybijane są tak mocno elementy właściwie superprawicowe. W weekend PSL opuścił koalicję europejską. Z kolei jeśli chodzi o SLD, to ewentualne decyzje mają zapaść w tym miesiącu. Kolejne rozmowy o wznowieniu dostaw ropy do Polski przez rurociąg Przyjaźń mają dzisiaj ruszyć w Moskwie. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił ostatnio, że to spotkanie może być przełomowe. Nasze rafinerie pracują na pełnych obrotach poprzez proces dywersyfikacji, poprzez nasze rezerwy strategiczne i operacyjne rafinerie pracują. W pełni zabezpieczamy rynek, prowadzimy rozmowy i jeszcze raz podkreślam, myślimy, że 3 czerwca będą to rozmowy przełomowe, które odbędą się w Moskwie. A w drugiej połowie maja po rozmowach polskiej, rosyjskiej i niemieckiej delegacji poinformowano, że wznowienie dostaw ropy z Rosji przez pierwszą nitkę rurociągu może nastąpić 9 czerwca. Jak napisano w komunikacie, do wznowienia dojdzie pod warunkiem uzyskania potwierdzenia reklamacji złożonych przez polskie i niemieckie rafinerie. Jednocześnie strona rosyjska zobowiązała się, że do lipca wszystkie 3 nitki rurociągu Przyjaźń zostaną oczyszczone, co oznacza, że do Polski nie trafi żadna dodatkowa partia zanieczyszczonej ropy. W połowie kwietnia do naszego kraju trafiła zanieczyszczona ropa naftowa z Rosji. Poziom zanieczyszczenia mógł spowodować uszkodzenie instalacji rafineryjnych, dlatego wstrzymano odbiór dostaw. To jeszcze na koniec o tych, co paliwa nie potrzebują. Jeżdżę rowerem wszędzie przez cały rok, zima, lato, jesień. Miasta powinny być może uwolnione od pojazdów samochodowych, tak centra miast, ludzie, żeby się przyzwyczajali do przemieszczania się właśnie w sposób ekologiczny.

16 minut po 10. Pan Paweł z Warszawy i pani Martyna z Lubina otrzymują najnowszy album Morrissey'a California Sun. Gratulujemy. A w studio gość Duncan Lawrence. Hi. Hello, how are you? I'm glad you have a nickname because your original Dutch is quite difficult to pronounce. De Moor. Yeah, it is quite difficult. Yeah, that's why I thought, hey, just let's come up with an artist name that is more international. Yeah. And it's also, I believe, a tribute to your mother. Yes, it is. Lawrence Laurencia is the second name of my mother. So that I thought that was a nice twist for my artist name, yes. And also to honor her. To był hołd dla mamy. Drugie imię to było, jeżeli dobrze po polsku to powiem, Laurencia. Postanowił użyć pseudonimu artystycznego, za co mu podziękowałem, bo jego oryginalne holenderskie nazwisko jest bardzo trudne do wymówienia. Powiedział, że chciał wymyśleć coś, co będzie miało łatwy międzynarodowy aspekt dla wszystkich. The obvious question is, how do you feel now? Because it was a roller coaster it was, for the last yes. several weeks, yeah? Well, from time to time, I get like this feeling that I really, really want to go back in time and do it all again. So that's a good thing. I'm now here and now, I'm just fully enjoying all the experiences, opportunities, and the dream that I get to like live now. Because it is, after all, like a dream come true. I get to travel, I get to meet new people, do interviews, perform, and really looking forward to this Monday when I will perform at one of the biggest festivals in Holland. So a lot of great things coming up, yeah. Z jednej strony chciałem wrócić i przeżyć to wszystko jeszcze raz, z drugiej strony to jest tak naprawdę spełnienie marzeń, bo teraz to wszystko dzieje się jak na prawdziwej karuzeli. Wywiady, występy, w poniedziałek będę śpiewał na wielkim holenderskim festiwalu. Do you think winning the Eurovision contest in fact changed your life? It did, yeah. It definitely did, because before that, I didn't get to travel that much, and I did travel, but it's like, this is a whole other experience. I get to, like, perform everywhere. People know me now, like, they know the song. That's so good, and it's such a great feeling. So yeah, a lot of things changed. Luckily, I still have my home base at home, which is great, because I really love their support, but yeah, everything apart from that changed, yes. Wszystko zmieniło się oprócz tego, że mam na szczęście jeszcze tą podstawę u siebie w domu w Holandii, ale teraz jestem rozpoznawalny, wszyscy znają i mnie, i piosenkę, i tak dalej. I believe you were cheered upon getting back to Holland as if you were a member of the football team that won the World Cup. Yeah, it was kind of like that, yeah. The whole airport was full of people, and they were singing and waving flags and having a great time. That was an amazing feeling. Like I didn't expect it to be that many people. So we were like, all of us, the whole team was really surprised by that. But it gave us such like a amazing homecoming feeling. Yeah. Tak, to wspaniałe wrócić do domu i zobaczyć, czego się absolutnie nie spodziewałem, że lotnisko jest pełne ludzi i rzeczywiście przywitanie w domu było dla mnie, kto wie, czy nie najważniejsze. Now the serious question, because Eurovision contest is nowadays kind of the really like a sport thing between the countries. And very often is the show. In your case, is the song. Yeah. Was that a difficult but conscious decision to do it? No, I had the song already. I've been writing for, I think, 5-6 years now. I had this song done, and actually the committee, Ilse de Lange, who was my mentor during also The Voice, etc., she called me up and she said, hey, let's see if the committee wants this to be sent to Eurovision. So, and the committee was like, yes, this is great, let's do this. So we didn't really like think of any strategies or stuff. We just had like, they just thought, this is a great song, this is the artist, this is what it should be. And I'm all about music and just focusing on the music and letting the music do its work. And we really designed the whole staging around the song and just the song itself. So there was no strategy like in that way. It was just focusing on the music and making that come out in the best way possible I hope it may change a bit the direction of the Eurovision contest and concentrating on the song again, which it used to be. Yeah, because it used to be really concentrated on songs back in the old days. So that's what I really love about Eurovision back then. I do like the whole show, but I do think it should be centered from the music, so you should focus on the music first. So whether that's an up-tempo beat with a lot of fireworks, if it fits the song, then it makes sense, but not put in fireworks if the song doesn't ask for fireworks. That's where it goes wrong, I think. So really dive into the music first and then see what the staging should have instead of the other way around. I agree with you on that. Yeah, one of my friends said it should be that you could also hear it on the radio, not only see it on TV. Then it's. Yeah. I think there should be like a combination between the two, because there are a lot of Eurovision fans who really love the Eurovision kind of vibe and the bubble and the artist that comes with it. And it also is artists from local, just like their country, who really like have a sound that is unique in their kind of way. But I hope that a lot of like other countries would also decide to like send someone who could actually, yes, be on digital platforms in lists and playlists and could have a chance of hopefully, well, starting a music career in Europe and Australia afterwards. Yeah, I think that's something countries should aim more for, yeah. And now I have to translate that. I'm sorry. Zaczęło się od tego, że jego mentorka poradziła, żeby zgłosić do komitetu, który decydował o tym, którą piosenkę w Holandii wysłać na Eurowizję. Zdecydowała na piosenkę, która nie była jakby zaprojektowana do tego, żeby zrobić wokół niej wielki show. Tam wszystko było skoncentrowane na muzyce, na słowach, na piosence, na wykonawcy z odpowiednią do tego skoncentrowaną na nim scenografią. Komisja wewnętrzna holenderska jednogłośnie powiedziała, tak, robimy to. Nie było za tym w takim razie żadnej wielkiej strategii, natomiast moje pytanie brzmiało, czy to, że wygrała z efektownymi fajerwerkami, które, jak twierdzi Duncan, też są potrzebne przy tego typu widowiskach, bo jest wiele osób, które tego oczekują. Wygrała tak naprawdę z show. Wygrała muzyka i piosenka. Zapytałem, czy uważa, że być może jego występ zmieni trochę kurs Eurowizji, która w ostatnich latach dość mocno poszła w stronę wyłącznie show telewizyjnego. Powiedział, że ma taką nadzieję i rozumie, o co mi chodzi. Być może to też zachęci inne kraje do tego, żeby przysyłały tego typu propozycje. What's next for you? Next for me is, there are a couple of things next for me. It's this summer I'm diving back into the studio to make and record new music. There will be like singles coming out. And of course I have the tour planned at the end of this year. And just like I'm gonna say it, but we don't have a date, but stay tuned, because we're coming to Poland. Tak, nie mamy jeszcze daty, ale obserwujcie uważnie internet, wszystkie ogłoszenia, bo mamy nadzieję przyjechać do Polski. Latem wchodzę do studia, będę pracował nad nowymi nagraniami, no a potem będzie trasa koncertowa po Europie i pewnie przyjedziemy także do nas. A strange question perhaps, and it's maybe too early, but would you think during your concert about some acoustic set inside? I'd love that, yes. Yes, because it's all about, for me, it's all about, well, it depends on the song, really, but if a song asks for, and I do have a couple of songs that ask for that kind of acoustic moment in the middle of a concert. That's what I think, yeah. Yes, so yeah, I'm definitely going to think about that. Thanks for mentioning that, because I think it would be great to like break it down to just a song, also in the whole like concert vibe, yes, yes. So I do, would love the thought of that, yeah. Please mention at every gig that that's my idea. Yes, I will. Maybe just in Poland. Yeah. Duncan, thank you very much. We keep our fingers crossed. We're going to play your arcade. Thank you very much for that. Thank you. Thank you for taking time for visiting us, because I know that you were basically on the way to the airport, right? Yes, I was. Yes, yes. But I'm happy to pass by and just say hi. And thanks for the great interview. Thank you very much. Pędzi na lotnisko, więc był z nami bardzo krótko. Zaproponowałem, żeby podczas koncertów miał taki moment akustyczny, kiedy zagra kilka piosenek. Powiedział, że bardzo dziękuję, że taka propozycja pada. Ma kilka utworów, które do tego się bardzo nadają, więc na pewno o tym pomyśli. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Duncan Lawrence wysłuchał w trójkowym studiu własnego utworu. Jeszcze jest z nami. Ja chciałem zapowiedzieć coś z rokowego kalendarza. W tym roku 1970, właśnie 3 czerwca, Ray Davies z grupy The Kings musiał przelecieć 10 tysięcy kilometrów po to, żeby nagrać jedno słowo do piosenki. Musiał poprawić Coca-Cola na Cherry Cola właśnie w tym utworze. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. Rozdajemy wciąż bilety zaproszenia dla Państwa na niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespołu Kasei. Najbliższa niedziela o 19:00 trzeba na adres mailowy lista.osobista@radio.pl przysłać odpowiedź na pytanie, jak nazywał się pierwszy utwór firmowany przez Kasię Piszek jako Kasei. Tytuł tego utworu lista.osobista@radio.pl. Koncert w najbliższą niedzielę o 19:00. W trójkowym studio wycieczka szczęścia Ży, szczęścia Rek. Rzadko się zdarza, żeby wycieczka przyszła do radia i trafiła na zwycięzcę Eurowizji. Macie szczęście. Skąd jesteście? Jesteśmy z Warszawy, ze szkoły Przymierza Rodzin i bardzo się cieszymy, i bo nam bardzo miło spotkać zwycięzcę Eurowizji. Myśmy dotrzymali od 7 rano tutaj, żebyście się mogły z nim zobaczyć. On już uciekał na lotnisko, się śpieszył, ale powiedział, że zostanie i z wami się zobaczy. Udało się jakieś zdjęcie zrobić? Tak, podpisać tak, coś, bardzo tak? Zdjęcie. Bardzo się cieszymy. No to on już sobie pojechał, bo się bardzo spieszy na lotnisko. A co wy macie dzisiaj? Wolny dzień? Wycieczkę? Mamy tydzień medialny. Aha. I dzisiaj właśnie my mamy wycieczkę do radia, ponieważ jesteśmy w grupie radiowej i chyba będziemy jeszcze zwiedzać radio. Co się kryje za określeniem grupa radiowa? Ponieważ były różne grupy do wyboru, a że my wszystkie interesujemy się radiem i po prostu chciałybyśmy dowiedzieć się o tym jak najwięcej, i właśnie w tej grupie radiowej była też jako jedna z atrakcji wpisana wycieczka do radia, więc wszyscy taką grupę wybraliśmy. Wszyscy się zapisali do tej grupy, dokładnie, tak? Czy ona jest najliczniejsza z wszystkich medialnych grup? Jest chyba tyle samo. Chyba w każdej jest tyle samo. Kto pierwszy, ten lepszy, tak było. Tak, tak. Zwiedzajcie, się udało. Zwiedzajcie, że w takim razie radio na pewno po tym występie przed mikrofonem, przynajmniej ty masz już wszystko zaliczone, tak myślę. Tak. Emocje na pewno na cały tydzień wystarczą. Nie mdlej tutaj, bo... To dopiero po wywiadzie. Miałem taki pomysł, żeby zostawić cię przy mikrofonie i wyjść, ale chyba tego nie zrobię. Ale możesz zapowiedzieć. Ale ja mogę poprowadzić jakiś wiersz, koleżanko tutaj, koleżanka pana zastąpi. To ja mam inną propozycję. Zapowiedz kolejny utwór. Nazywa się Hollow i wykonuje go Zamilska. Zapowiesz? Tak. A jak się nazywa? Wykonawczyni to Zamilska, a utwór nazywa się Hollow. Uwaga, uwaga, teraz utwór artystki. No widzisz, to nie takie proste. Zamilskiej nazywa się, uwaga, uwaga, Halo. Psz, Już prawie 10.40, za chwilę Ryszard Jaźwiński z 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No to filmowo zagramy Daniela Bluma i Leszka Moszczera. Teraz fajny film. Zbliża się 10.42. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. W studio Radia Kraków w Tarnowie jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam i witam od razu mojego gościa, Tarnowska Nagroda Filmowa od soboty, a już wczoraj nie jedno spotkanie z publicznością, natomiast w jednym z nich brała udział Bożena Stachura. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce tutaj właśnie w Tarnowie przy samym rynku. To twoja pierwsza wizyta w ogóle w Tarnowie i na tym festiwalu? Na tym festiwalu na pewno pierwsza, a tak w Tarnowie wczoraj sobie usiłowałam przypomnieć i chyba tutaj w trakcie studiów w Krakowskiej Szkole Teatralnej jednak moje niedaleko drogi tutaj prowadziły. Tak, ja chyba nawet tu grałam jakiś spektakl szkolny. Coś mi się ale tak czas to było jakiś temu, natomiast trafiłaś po raz pierwszy na Tarnowską Nagrodę Filmową, chociaż to już 33. edycja. No właśnie, więc masz bardzo świeże spojrzenie, bardzo świeże wrażenia. Jak? No przede wszystkim zaskoczenie, że to jest tak poważny festiwal i taki, ja tak w ostatniej chwili jakby tu wpadłam i prześledziłam program, niesamowite filmy, fantastyczni wyłącznie goście, wyłącznie polskie, ale te najlepsze, świetni goście, ale też bardzo widzę wyćwiczona i taka wykwalifikowana publiczność i spotkanie wczorajsze o tym świadczyło, bardzo dużo mądrych, ciekawych przemyśleń, które sobie dołączam do moich doznań i przeżyć, bo ja bardzo dużo jeżdżę z tym filmem po Polsce i po świecie. Z tym filmem, czyli właśnie przypomnijmy. Jak pies z kotem. Jak pies z kotem, ten ostatni film Janusza Kondratiuka, który naprawdę często z pewnym opóźnieniem trafia do ludzi. A kto film zobaczy, jest absolutnie zachwycony tą opowieścią o reżyserach, o braciach Kondratiukach, o odchodzeniu, o chorobie, ale też przede wszystkim o rodzinie, o miłości. Mam przyjemność grać w tym filmie żonę Janusza Kondratiuka, no którego z kolei, przypomnijmy, zagrał Robert Więckiewicz. Robert Więckiewicz i ta Beata i filmowa, i życiowa, prawdziwa, to jest taka matka ziemia po prostu. Ona wszystkich tam przytula i wszystkim pomaga, ale przede wszystkim Andrzejowi w chorobie, w tych wszystkich kłopotach, rozterkach. I dla mnie spotkanie z tą, znaczy w ogóle ta praca była niezwykła, dlatego że była w domu prawdziwym, w rzeczywistych sceneriach i miejscach, gdzie to się działo, ale też ze względu na spotkanie z ludźmi. I Janusz Kondratiuk, i Beata, i Iga Cembrzyńska są dzisiaj bardzo ważnymi osobami w moim życiu, tak jakby ten film trwa dalej. I oczywiście ta przyjaźń chyba też jest trwa. Jest przyjaźń, rozmawiamy dużo. Wprawdzie Olgierd Łukaszewicz, który z kolei grał Andrzeja Kondratiuka w filmie, był też z nami. Już musiał rano, no jak to bywa z aktorami zajęci, wyjechać z Tarnowa. No ale wciąż jeszcze jest też sam reżyser Janusz Kondratiuk, tak, jest, który też odwiedza festiwale. Tak, i to jest dla niego duże przeżycie, bo nie miał ostatnio okazji właśnie brać udziału w takich spotkaniach z widownią, a jeszcze nie dość, że odbiór jest tak pełen wzruszeń, to ludzie przynoszą te swoje kłopoty na tacy i jakby wczoraj parę pań podzieliło się swoimi przeżyciami z odchodzenia matki, z choroby jakiejś najbliższej osoby w rodzinie i mnie to zawsze bardzo wzrusza, bo oni ze łzami w oczach opowiadają, jakby otwierają swoje tak, odnoszą się poukrywane do jakieś swoich historii. Historie. Tak mówimy o tym, gdyby ktoś jeszcze filmu nie widział, to naprawdę nie jest naprawdę film przygnębiający, tak. Smutny, tylko jest w nim to jest bardzo... To jest o życiu, tak jak powiedział wczoraj Janusz, o tej radości z każdego dnia z tą osobą, że ona jest z nami. I ten film ukazuje, że w ciężkiej, nawet najcięższej chorobie można naprawdę odwracać wiele sytuacji tak, żeby, oczywiście nie na siłę, ale umilać jednak życie temu choremu. Robić sobie czasem z tego żarty. Nie trzeba tylko cieszyć siedzieć... Cieszyć się tym, że ciągle z nami tak, jest. Tak, i pamiętać o tych najbardziej fajnych chwilach i nie dołować się przede wszystkim. Reżyser właśnie wciąż podróżuje z filmem, podobnie jak aktorzy. Dopiero co był w Moskwie. Wcześniej też film był pokazywany na festiwalu w Nowym Jorku. I tu nagroda, no ale ty też zjeździłaś z filmem Jak pies z kotem właściwie kawałek świata. No właśnie, ja miałam tą przyjemność przelecieć sobie Amerykę, Seattle, no, Los Angeles, Houston, Austin, kanadyjskie, Vancouver, Toronto i wszędzie spotkania i wszędzie przyjęcie takie tego filmu, ten uniwersalizm przekazu Janusza Kondratiuka, rodzina, miłość, bycie razem, bez zastanawiania się w zasadzie, co ja z tego będę miał, to ludziom bardzo odpowiada i nawet jeżeli wytniemy kontekst znanych polskich reżyserów, wielkiej aktorki Igi Cembrzyńskiej, to dalej jest porażająca historia. Tak, uniwersalna. Zagraniczni goście, miałam niesamowite spotkanie na Camera Image w Bydgoszczy, młody chłopak z Indii, który z polskiego kina znał tylko Kieślowski i nic więcej, Kieślowskiego umiał wymienić. Tu po prostu był porażony tym filmem. On wyszedł, biegał za mną, szukał mnie na festiwalu, żeby ze mną o tym porozmawiać. I to jest taki fajny przekaz, że jednak młodzi są zainteresowani też tym. To nie jest tak, że żyją nie, to w swoim wczoraj też wirtualnym podczas świecie, że to tak, nie jest tylko film dla ludzi starszych, tak jak niektórzy się tam sądzą, może. Sądzili. To jest film naprawdę, który zagarnia tak jak życie. Życie z takim kołem i ono z tego koła wyrzuca jednych, odchodzą, jedni się rodzą i ono cały czas zagarnia wszystkie pokolenia. Zapraszamy więc i nowa informacja i bardzo dobra dla wszystkich jest taka, że film się już okazał na płycie DVD, więc jeśli ktoś nie widział w kinie, to ma szansę. Jest w Empikach. Tak, ma szansę sięgnąć po film Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za spotkanie w studiu Trójki. Była z nami Bożena Stachura, oczywiście odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie Janusza Kondratiuka. Dziękujemy i zapraszamy do Tarnowa do niedzieli. Na program Pełen Kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Like her. When the crowd's gonna run away, or you're gonna stay. I think I've been there, I think I've been there. And I won't give you the privilege to be seen from my eyes. You don't deserve it. Cause you're a psycho. Hit me but you love me, never say you're sorry. You're a psycho. What would you do when it's not about you? And even when the rain falls, for one, you're a psycho. decision, made your decision. I am me, I am not my daddy's person. You only love her for attention. First the mind's so bad, so ready messed up. When the crowd's gonna run away, are you gonna stay? I think I've been there, think I've been there. And I won't give you the privilege to be seen from my eyes. You don't deserve it, cause you're a psycho. Hit me but you love me, never say you're sorry. You're a psycho. What you do when it's not about you? Raz jeszcze filmowo, Psycho z filmu Roma i raz jeszcze rokowy kalendarz. Rok 1970. Po raz pierwszy klasyczny skład grupy Deep Purple wchodzi do studia i nagrywa płytę, która stała się przełomem. Nazywa się In Rock.